Unasikiliza Dawa Kisalafia, Kigoma, Tanzania. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام زي ما عندك كيبنس شاوما متموت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم tunaendelea na kitabu chetu cha Wujubu al-hadhar min al-fitan wa al-tahdhir minha. Darsa letu la kwanza na la pili tulisoma fasli ya kwanza ambayo ilikuwa na address au unwan wujubu luzumi jamaati al-muslimina wa imamihim, wajibu wa kujilazimisha na jamaa ya Waislamu na imamu wao. Katika anwani hii mwandishi au mtunzi aliweka aya na kisha akaweka hadithi nyingi zinazoonyesha wajibu wa watu kuwa chini ya taa ya kiongozi wao na kuonyesha ubaya wa kukhalifu yale ambayo anawaamrisha kiongozi, na kwamba jambo hilo lina madhara makubwa kuliko kusikiliza. Na akawa ameonyesha kwamba hata kama kutakuwa na sura fulani ya kulazimishwa kufanya baadhi ya mambo wasiwaridhia, basi tatakiwa ufanye, kwani kiongozi yeye ataulizwa kwa yale aliyobebeshwa katika masuhulia, na wewe raia utaulizwa kwa yale uliobebeshwa katika masuhulia. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Salama ibn Yazid al-Jufi annahu sala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala ya nabiy Allah ara'aita in qamat alayna umara yasaluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna fa'arada an thumma sa'alahu fa'arada an thumma sa'alahu fi ath-thaniya aw ath-thalitha fajazabahu al-ash'as ibn qais fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isma'u wa ati'u fa innama 'alayhim ma humilu 'alaykum ma humiltum. Hadithi hii ni katika dalili zinazotilia nguvu maneno haya. Leo tunaanza na fasli ya pili ambayo ina anwani inayosema asbabul fitan, sababu za fitna. Asbabul fitan, sababu za fitna. قال المصنف رحمه الله ان للفتن التي انا بسدد بحثها اسبابا كثيره. حقيقه فتنه ambazo mimi nazifanyia bahth katika kuzielezea zina sababu nyingi sababu nyingi. Minha, miongoni mwa sababu hizo, as-sababu al-awwal al-jahl alladhi huwa dhiddu al-ilm. Sababu ya kwanza ni ujinga, ujinga ambao ni kinyume cha elimu. Elimu siku zote ni jambo zuri na kila mtu anapenda kulifanya kuwa ni sifa yake, hata kama hana, yani hata kama mtu hana elimu atapendezewa zaidi kujipamba kwa sifa ya elimu. Na ujinga ni kinyume chake, ni sifa mbaya ambayo kila mtu anachukiwa kujipamba nayo hata kama sifa hiyo anayo. Innal jahla min a'zami asbabil fitan. Hakika ujinga ni katika sababu kubwa za fitna. Jamii kubwa au jamii nyingi zilizoenea ndani yake fitna, sababu yake ilikuwa ni ujinga. Waqad wasafa Allah ta'ala al-mushrikina bil jahl, na kwa hakika Allah aliwasifu washirikina kwa sifa ya ujinga. Faqal, Allah akasema, walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktharahum yajhalun walakinna aktharahum yajhalun. Hii ni suratul an'am aya 111. Allah anasema walau annana nazzalna ilayhimul malaika, hawa makafiri, lao kama tungeteremsha kwa wao malaika, tuteremshe mitume kufikisha ujumbe, wamewakataa hao mitume na wamekataa yale maneno ya mitume. Sasa lao kama tungeteremsha kwa hao watu wenye sifa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ingewateremshia malaika. Wakallamahumul mauta, na wakawasemeza wao watu waliokufa. Wahasharna alayhim kulla shay khubulan, na tukawawekea kila kitu kuwa tukawawekea wadhamini, tukawawekea watu ambao watakawafanyia, watakaokuwa ni kufala, watakawafanyia kafala au watakaokuwa wanakabiliana nao na wanawajihiana nao. Ma kanu liyuminu, wasingilikuwa ni wenye kuamini, illa yasha Allah, isipokuwa akitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin aktharahum yajhalun, lakini watu wengi hilo hawalijui. Wao miongoni mwao jambo hilo hawalijui. Kutokana na hali ambayo waliokuwa nayo katika ujinga. Kitumiwa mtume amesema ni mwanadamu kama sisi. Basi lao kama angelitumwa mtume katika malaika, kadhalika pia wakawa ni wenye kuongelesha na watu waliokufa, na tukawawekea watu wa kuweza kuongea nao kama makafil ambao watakuwa wakiwajihiana nao, watakuwa wakitoleana hoja baina yao na wao, sura kwa sura, uso kwa uso. Basi wasingeweza kuamini kwa sababu hiyo, isipokuwa baada ya kutaka Allah subhanahu wa ta'ala wao kuamini. Baada ya hiyo, wabayana annahum la ilma indahum siwa dhann wa takharrus fima yakulun, na akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba hawa washirikina katika yale waliokuwa wakiyasema hawakuwa wanategemea isiyokuwa dhanna, hawakuwa wanategemea isiyokuwa dhanna na takharus na uongo wa kuzua yale ambayo wanayoyasema. Faqala, akasema, in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, na ukiwati wengi katika wale waliopo ardhini, Muhammad, watakupotosha usifuate njia ya Allah, usifuate dini ya Allah. In yattabi'una illa dhann, hakuna wanachofuata isipokuwa ni dhana. Wa innahum illa yakhrusun, na hawakuwa hao makafiri na washirikina isipokuwa wanasema uongo au wanazua. Wakalna, akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya, walisema kwamba hayakuwa haya maisha yetu ya dunia, ma hiya illa hayatuna ad-dunya, hakuna lolote sikuwa maisha yetu haya ya dunia, namutu wa nahya, ni kwamba tunaishi tunakufa, tunakufa na tunaishi. Hali hizi zote mbili ndizo zinazokusanya maisha yetu ya dunia. Wama yuhlikuna illa dahar, na hakuna kinachotuangamiza sisi isokuwa dahar. Isokuwa dahar, dahar ni zama, kwamba kila siku zinapokwenda mtu anakuwa, na baada ya kukua na zofika na anakufa. Mayuhlikuna illa dahar. Sheikh anasema wamalahum bidhalika min ilmin, hao katika haya wanayasema hawana ujuzi nayo, inhum illa yadhunnun, hakuna walichokuwa wanakijua katika hicho wanachokisema isipokuwa ni dhana. Kuna walichukua wanakijua katika hayo anayosema kisichokuwa ni dhana. Waqalu naam ila ghairi dhalika min an-nusus al-kathira, ila ghairi dhalik min an-nusus al-kathira, na nyinginezo katika aya nyingi au katika dalili nyingi zenye kuongea na kuonyesha ya kwamba sababu miongoni wa sababu kuu za fitna ni ujinga. Sababu miongoni mwa sababu za fitna ni ujinga, kwamba watu tangu huko nyuma kilichokuwa kikiwafanya wakatae ujumbe wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni kutokana na ile hali yao ya ujinga. Aya hizi zimekuwa zikionyesha hali hiyo. Waqad jarat 'adatu ahli ad-dalal, kwa hakika imekuwa hivyo tangu zamani katika desturi ya wapotovu, watu waliopotea, annahum yastamiluna al-juhal ila ma yuridun, kwamba walikuwa wakiwafuata wajinga kwenye yale ambayo wanayoyataka. Imekuwa ni hali ya tangu huko zamani, yani wanamili kwenye yale ambayo wajinga wanayataka, kwamba wajinga wanapotaka jambo fulani katika jamii, basi unakuta jamii sehemu kubwa inamili huko. Liannahum humul ghawghau alladhina tasarrafuna fihim kama yashauna khilafan li ahli al-ilm. Liannahum, kwa sababu hawajinga, humul ghawgha, al-ghawgha ar-ri'a'u minan nas, ar-ri'a'u minan nas ni watu wapuuzi, ni jinsia ya watu wapuuzi. Summu lidhalik likathrati laghtihim wa siyahihim, wameitwa hivyo kwa sababu ya wingi wa kukosea kwao, vurugu zao na kupiga kwao makelele katika mambo yenye kuhitaji utulivu. Watu wenye lugha za chini badala ya kuwa na lugha za juu, lugha zisizokuwa na thamani. Mtu akifika lugha yake ni kutukana, na hajali kwamba kaongea kitu kilichokuwa na hali gani. Hano uga. Sasa hawa gauga yatasarrafuna fihim kama yashaun, watu huwa wanatasarrafu na watu hawa, wanaamiliana nao kama wanavyotaka. Kwamba mtu akiwa anataka jambo lake kwa watu wapuuzi, huwa anakwenda kuamiliana nao kama wanavyotaka, na kunakuwa na wepesi wa kutekelezewa kile ambacho anachokihitajia. Khilafa li ahli al-ilm, tofauti na wanawachuoni. Wanawachuoni wanapokuwa wanataka kufanya jambo kwao, sawa, ni ngumu sana kumfanya akufuate wewe. Lakini watu wapuuzi, kwa lugha nyingine husemwa kwamba watu wa sokoni, sababu sokoni ni sehemu ambayo kuna sampuli nyingi ya watu wasiokuwa na nidhamu. Kwamba watu hawa unaweza kukabiliana nao vyovyote, na kila unachokihitajia ukakipata na kusio na tatizo la aina yoyote. Anasema Sheikh, fal alim yas'ubu istimalatuhu, kwamba alim ni ngumu sana kumburuta, yani kumtafuta istimala, sino talab ni sino watali talab, kumtaka alim yeye akufuate ni ngumu. Ama mjinga, unaweza kutumia lugha yoyote, njia yoyote, hata kumpa hongo au rushwa, akakufuata kile ambacho unacho kata kile anachokihitajia, na mambo yakawa yameenda hivyo. Walaisa almuradu biljahal, na hii ni nukta nukta muhimu. Nini muradi wa ujinga hapa? Walaisa almuradu biljahal huna huwa alummiya, kwamba si muradi wa ujinga hapa kwamba ni yule umbumbumbu. Alati hiya adamu maarifati, adamu maarifati bilqiraati walkitaba. Umbumbumbu ambao ni kule kuto kujua kusoma au kuto kujua kuandika. So muradi wa ujinga hapa. Haa? Fahadha jahalun basit. Huu ni ujinga mwepesi. Huu ni ujinga mwepesi wa mtu kuto kujua na kusoma. Huu ni ujinga mwepesi. Wa innama almuradu aljahlu almurakkab. Lakini muradi uliokusudiwa hapa ni jahlu almurakkab. Alladhi sahibuhu yajhalu wa yajhal annahu yajhal. Ujinga ambao mwenye nao, mwenye huo ujinga, kwanza anakuwa ni mjinga, lakini hajui kuwa yeye ni mjinga. Hajui na hajui kuwa hajui. Wa min adhami aljahli aljahlu bilkitabi wassunna wa tariqatul istidlali bihima. Sawa, katika ujinga mkubwa, miongoni mwa ujinga huo ni mtu kutokujua kitabu na sunna na njia ya kutolea dalili viwili hivyo, njia kuvitumia katika kustadili. بحيث لا يعرف النصوص الدالة على حكم العمل الذي هو مدعو إلى الإقدام عليه. بحيث كنمنا أن أكون أمت لا يعرف النصوص الدالة على حكم العمل الذي هو مدعو إلى الإقدام إليه. حجوي زي دليل زنازو مبلكي أيه كفيك كتك حكم على حكم العمل كتك حكم يكتن ديا كازي kile kitu ambacho yeye analinganiwa kukifuata. Hajui zile dalili zake, hazifahamu. Wa idha stadalla stadalla bi tariqatin khati'a, na kija kuja kutolea dalili jambo fulani, basi anatoa dalili kwa njia ya makosa. Toa dalili kwa njia ya makosa. وهذا سبب كبير من اسباب انحراف الذي يصر صاحبه عليه، لانه يظن انه على الحق. سنهي ni sababu kuu, sababu kubwa katika sababu za kupinda ambazo anaendelea kuwa nazo mwenye hizi tabia kwenye sababu hizo. Kwa nini anaendelea kuwa nazo? Ni annahu yadhunnu annahu ala alhaq, sababu anadhani siku zote kwamba yeye yupo kwenye nini, yupo kwenye haki. Waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam iqtiran al-jahl bil fitan. Tume sallallahu alayhi wasallam alikwisha bainisha, namna gani kunapokuwa na mahusiano, ya ujinga na fitna, alaka au mahusiano kati ya ujinga na fitna. Tume sallama amesha bainisha kama sehemu yote utakapoona kuna tokea fitna, basi ndani yake kuna nini? Hata fitna za ndani ya majumba yetu, baina ya baba na mama, au mke na mume, zile fitna ambazo huwa zinatokea na kuwafanya watengane, wawe maadui, au hata kama hawajatengana lakini unakuta baba mwenye nyumba ana ya kwake, mama naye ana yake, kila mmoja anaongoza gari lake. Alafu usikani ndio huo huo mmoja. Mwingine anapeleka kusini, mwingine anapeleka kaskazini, mwingine anapeleka mashariki, mwingine anapeleka magharibi. Ukichunguza zile fitna, sababu zake ni ujinga. Yaani kuna halaka kubwa, kuna mahusiano makubwa baina ya ile fitna na ujinga. Hima utakuwa ujinga huo anao mwenye nyumba, ambaye ni baba mwenye nyumba, au inawezekana ujinga huo akawa mama, akawa nao mama mwenye nyumba, au wote pamoja. Kukawa hakuna mwenye afadhali hata mmoja, ile nyumba ikawa haina mwelekeo. Na jawabu lake, kukawa familia nzima itapotea. Sababu wanasema, wenye kusema, idha marasu ahlul baiti walla, badala humina nasil jafa. Ukiona kichwa cha nyumba kimesha potea njia, wale wafuasi wale ambao wanaoishi ndani ya ile nyumba, kinachofuata ni jafa. Jafa ni kuto kutekeleza sheria kama jinsi ambavyo zinavyotakiwa kutekelezwa. Yaani watu wanakuwa na ususuavu. Baba akishapotea mwelekeo, au mama akipoteza mwelekeo, au wote wawili, watoto wanapoteza sura, wanakuwa wasusuavu, mwongozo unakuwa haupo. Mwongozo unakuwa haupo. Kadhalika pia fitna hizi ambazo zinapatikana mtaani, barabarani, fitna baina ya viongozi, fitna baina ya nchi na nchi, fitna katika masala ya kidini. Wazi? Watu hawa na watu wale. Nyinyi mnafikiri kama mzee George Washington angelikuwa na ilmu, angelikuwa anaongea haya ambayo anayasema? Asingeongea, kwa sababu anachokiongea ni kitu ambacho kinaonyesha kabisa ima amekosa dalili, au dalili anayoongelea na kustadili katika jambo lake hakuipeleka sawa mahala pake. Tukao ndo kamkuta mzee Kamanda anapanda na teremka na shuka, kama ni wiki, kama ni wiki mbili, kama ni wiki tatu, anaongea tu. Jambo lake ni nini? Jambo lake ni adamu ilm, kutokuwa na elimu. Kutokuwa na elimu ndio kunamfanya anahangaika huko kote. Kwa kuna mahusiano makubwa baina ya ujinga na fitna. Mahusiano makubwa zaidi baina ya ujinga na fitna. Mtume alayhi salatu wasallam amebainisha hilo akisema, inna baina yadai saati la ayaman yanzilu fiha aljahl. Sema baina yadai saa, huko katika akhiru zamani, kabla kidogo ya kuja kiyama, kutakuwa na masiku la ayaman, kutakuwa na masiku yanzilu fiha aljahl, kutateremka ndani ya masiku hayo ujinga. Kutakuwa na ujinga mkubwa sana katika masiku hayo. Wayarfau fiha alilm, na elimu katika masiku hayo itakuwa haipo, itaondoka. Wayakthuru fiha alharj, na kutakithiri ndani ya masiku hayo alharj. Alipoulizwa Mtume SAW haraji ni nini, akasema alharju alqatlu. Alharju alqatl, yani kutakithiri kuuana, watu watakuwa wanauana sana. Jambo la kuuana litakuwa ni jambo la kawaida sana, kiasi ambacho kila tukio likitokea, watu wakikosana, wanakimbilia visu, silaha, mabunduki na kadha, wanaingia uwanjani, wanapigana na uwana. Ambapo alqatlu ni nini? Ni fitna. Katli miongoni mwa sababu, katika sababu za fitna. Sawa? katika sababu za fitna. Kwa hiyo Mtume anasema itakapokuja ujinga na elimu ikaondoka, basi watu fitna itaingia, watu watakuwa wanagombana, watakuwa wanapigana, watauana, mashbah dhalik. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah amhurumie, anasemaje? Walihadha kana salafu yaqulun, kwa sababu hii masalafu walikuwa wakisema, ihdharu minan nasi sinfain, itahadharini na makundi mawili ya watu, makundi aina mbili ya watu. Sahibu hawa kadifatanahu hawahu, kundi la kwanza wafuata matamanio, ambao matamanio yake yanisha mfitini, ashakuwa maftun. Sawa, ambaye yeye siku zote anaangalia kila ambacho nafsi yake inakitamani, anaacha kufanya haki kwa sababu tu labda upande mwingine ule wa batil kuna yale ambayo anayatamani. Wazi kwa fitna, matamanio yake akamfitini. Wa sahibu dunia, na mtu wa dunia, amatu duniahu, imempofua macho dunia yake, kama hata kukiwa kuna moto basi ataingia umadamu ndani yake kuna mambo ambayo yanohusiana nini na masalihi dunia. Kuna watu kila siku lazima awepo sokoni, tena anashinda sokoni kuanzia saa moja mpaka saa kumi na mbili na nusu au saa moja yenyewe kila siku katika ratiba yake, lakini darasa la muda dakika 40, darasa la dakika 45 linamshinda, anakwambia kila nikitoka sokoni nakuwa nimechoka sana. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba huyu ni mtu wa dunia, dunia ishampofua macho. Sasa dunia ishakula kila kitu, sababu hana uwezo zaidi ya kutetea na kuitafuta hiyo dunia, na kila anapokuwa amemaliza shughuli za kidunia, maana yake dunia ishamaliza, hana nguvu tena, hana uwezo tena, wala hana subira tena ya kuweza kuendelea na jambo lolote la akhira. Labda kama kutakuwa baada ya kutoka huko sokoni au kutoka ofisini kutakuwa na jambo lingine la ziada la dunia, basi atasogea huko. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema jitahadhari na watu aina hii mbili. Sahibu hawa kadifatana hu hawa, sahibu hawa ni mtu wa matamanio, hawa yake imemfitinisha. Kuna watu matamanio yao yamewafitinisha mpaka wameshindwa kufanya ibada, tena ametanguliza matamanio mpaka ule muda wa kuswali unapotea, au anaona hata nikiswali nakuwa na swali bure tu kwa sababu matamanio yangu baada ya hapa nitatakiwa niende nikayashibishe matamanio yangu. Halasha kama jambo hili ni jambo la haramu. Kwa hiyo akishaona hivyo, ashakuwa hivyo, anakuwa anapelekwa na yale matamanio, matamanio yanachukua nafasi yake, anakuwa mtu wa hovyo, anakuwa mtu wa sura hiyo. Wakanu yakulun, na wema waliotangulia walikuwa wakisema, ihdharu fitnat al-alim al-fajir wal-abid al-jahil, tahadharini na fitna ya mwanawachuoni muovu na mfanya ibada mjinga. Tahadharini na fitna ya mwanachuoni muovu na mfanya ibada mjinga. Sawa, fa inna fitnatahuma, hakika fitna zao, fitnatun likulli maftunin, ni fitna ya kila mwenye kufutiniwa. Fitnatun likulli maftunin, ni fitna ya kila mwenye kufitiniwa. Yani kila mtu maftun aliyepata fitna, basi ima atakuwa amefitiniwa na alim muovu, au fitiniwa na mfanya ibada mjinga. Alim muovu kwa maana atoe fatawa zisizokuwa za sawa sawa, kisha mtu afitinike na zile fatawa zifuate amefuata batil. Au abid ambaye ni mjinga. Kuna baadhi ya watu wanaingia humu wanasali kwa kuangalia wengine wakiswali. Wanasali kuangalia wengine wakiswali. Baba wewe umesali sana atakuwa anajua kuswali. Sasa kumbe wewe ni kweli una sifa ya kufanya ibada, lakini wewe mwenyewe ni mjinga pia. Katika ibada zako zile ambazo unazofanya unazikosea. Kwa yule akikuiga wanawake naye amfitinika, anakuwa naye mfanya ibada katika sura ya ujinga. Ndio ukakuta watu wengi mathala wanaingia msikitini wanasali, baada ya kusali wanaimbishana zile nyimbo. Naye anaimba tu kwa sababu ajua swala ndio hii. Anaimba tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sauti kisha baadaye Allahumma salli wa sallim alayhi. Nakwenda mpaka wanamaliza, anafutafuta usoni, anaondoka zake. Sasa utamwambia nini mtu? Utamwambia nini? Mtu wa mwanzo aliyempoteza ni yule aliyokuwa anafanya ibada kwa ujinga. Na kwa sababu swala tunasali kwa kupata kushika udhu, tunashika udhu kwa kuangaliana. Kwani kuna chuo gani kinafundisha watu washike udhu? Ili uweze kushika kufundisha washike udhu, unakuwa tayari ushaujua wewe udhu wenyewe. Ndio unafundishwa kwa zile kwa yale maandishi. Hewe niambie ulifundishwa lini? Kushika udhu, uliangalia wenzako wanashika udhu. Sawa? فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعملون الحق ولا يتبعونه وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. اسمع mtu wa mwanzo ambaye ni alim ambaye ni fajir anafanana na wale walioghadhibikiwa na Allah ambao wanajua haki hawafu hawakuifuata. Na huyu mtu wa pili ambaye ni abid jahil anafanana na wale waliopotea ambao wanafanya kazi mambo bila ya elimu. Fanya kazi mambo bila ya elimu. Na haya hapo katika Iktida Siratul Mustaqim, kitabu hicho tahqiqi ya Muhammad Hamidi Faqih, safha ya 35. Sababu ya pili katika sababu za fitna, baada ya sababu ya kwanza ni ujinga, sababu ya pili at-taqaddumu baina yadai llahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ni kutangulia mbele ya Allah na mtume wake sala na salamu zi juu yake. Kutangulia mbele ya Allah na mtume wake katika amri, kama katazo. Hakuna watu wao kabla ya kuangalia Allah anasemaje, wao tayari wameshaingiza neno lao na wakaona kwamba yafaa kufuata neno lao kuliko neno la au kabla ya neno la Allah na neno la mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Inna taqadduma baina yadai llah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hakika kutangulia mbele ya Allah na mtume wake sala na salamu zake yake, sababu na azimu min asbabil fitan, ni sababu nzito na kubwa katika sababu za fitna. Ha, wakada yahliku bihi qaumun taqaddamu, na walitaka kuangamia kwa sababu ya fitna hii au kwa sababu ya jambo hili watu ambao walio mtangulia Allah na mtume wake. Yaqul Allahu tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم على سمع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أني أمباهم ليؤمني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله msimtangulie Allah na mtume wake katika maneno mkasema kinyume na anavyosema yeye Allah na mkasema kinyume na anavyosema mtume sallallahu alayhi wasallam kisha mkataka maneno yenu ndio yawe ni yenye kufanywa kazi kinyume na maneno ya Allah na mtume wake wattaqullaha muogopeni Allah kwa kusema maneno ya Allah mnapokuwa mnataka kuhukumu katika jambo fulani au kusema maneno ya mtume mnapokuwa mnataka kuhukumu katika jambo fulani inna Allah samiun alim hakika Allah ni mwenye kusikia na mjuzi anasikia matendo anasikia maneno ya waja wake kadhalika anajua vitendo vya waja wake Ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mlioamini la tarfa'u aswatakum msinue sauti zenu fauka sauti nabii juu ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala tajharu lahu bilqawli kajhari ba'dikum li ba'din wala msitoleeni maneno msitoleane maneno msimtolee mtume sallallahu alaihi wasallam maneno kama jinsi ambavyo mnavotoleana nyinyi baadhi yenu kwa baadhi yenu kwamba itumike heshima na nidhamu wakati wa kuongea na mtume alaihi salatu wasalam ima katika kutaka fatawa au kutaka hukumu ya jambo fulani na mfano wake antahbata a'malukum zisije zikapotea amali zenu kwa nyinyi kumvunjia heshima mtume alayhi salatu wasalam wa antum la tashuruna aliyakuwa hamhisi hilo sababu mmelifanya kuwa ni jambo la kawaida kafanya kwamba mtume alayhi salatu wasalam ni sawa tu na mmoja kati yenu kisha kasema inna alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa hakika wale ambao wanao yafanya kuwa madogo masauti yao kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala hao ndio wale ambao Allah amezipa mtihani nyoyo zao Allah amezipa mtihani nyoyo zao na akawa amezichagua na akawa amezitakasa kwa ajili ya uchamungu kwa sababu zimeweza kutii na zimeweza kujikinga na yale ambayo asiyapenda Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani zimeweza kutii kufuata sheria, kuongea kwa nidhamu pamoja na mtume alayhi salatu wasalam na zimeweza kujikinga kwa kuyatekeleza yale ambayo yanayotakiwa kufanyika kati ya kumtii Allah na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. La lahum maghfiratun wa ajrun azim, watu hawa wana msamaha na ujira uliokuwa mkubwa. Innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurat, hakika wale ambao wanawapiga radi wale waliokuwa kinyume na mafundisho yake, hakika wale ambao wanaokuita wewe nyuma ya vyumba au nyuma ya nyumba, umelala mtu ukafika dirishani anakuita bila ya nidhamu, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hao hawana akili. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum, na lau kama wangesubiri mpaka ukatoka kwa wao ukawaijia huko waliko, lakana khayran lahum, ingelikuwa ni bora kwao, ni khiri kwao. Wallahu ghafuru rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Ninge kusamehe na mwenye huruma. Aya hizi tano, aya kwanza mpaka aya tano katika suratu Al-Hujurat, zinaonyesha umuhimu wa mtu kuyatanguliza maneno ya Allah na mtume wake kabla ya maneno yake. Kadhalika pia kuongea na mtume alayhi salatu wassalam kwa heshima, kuongea kwa sauti ya chini, kama hakuna jinsi ya kuongea naye isipokuwa kwa sauti ya juu, basi kumsubiri mpaka atoke ili kuweza kukutana naye na ongea kwa lugha na sauti iliyokuwa sahihi, iliyokuwa nzuri. Na aya hizi zinakataza mtu kuyafanya maneno yake kuwa ndio yenye nguvu kuliko maneno ya Allah, kuliko maneno ya mtume alayhi salatu wasalam. Na hii ni miongoni mwa sababu za fitna. Miongoni mwa sababu za fitna ni jambo hili, kwamba tukiwa katika vijiwe, tukiwa katika mikusanyiko yetu, tukiwa katika makongamano yetu, huwa tunayafanya maneno yetu kuwa zaidi mbele kuliko maneno ya Allah, kuliko maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii inazaa jambo la fitna, nazaa jambo la fitna ambalo mwisho wake uhimidiwi. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ya ayuhal ladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli. Ibn Abbas anasema katika qawli ya Allah ya ladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli, asa la taqulu khilafa alkitabi wa sunna, kwamba msiseme tofauti na kitabu, tofauti na nini? Na sunna. Ziseme tofauti na Qur'ani. Maneno yenu yasiwe yanatofautiana na Qur'ani, maneno yenu yasiwe yanatofautiana nini? Maneno yenu yasiwe yanatofautiana na sunna. Waqala aidan ainuhu an yatakallamu baina yaday kalamihi, walikatazwa wasiongei mbele ya maneno yake. Yanesha kuja maneno ya Allah, unaongea nini zaidi ya kusema samina wa taana, umesikia na tumetii? Yamesha kuja maneno ya mtume, unaongea nini zaidi ya kusema samina wa taana, tumesikiliza na tumetii? Hivi ndivyo ambavyo inatakiwa. Wazi? Naam, hiyo ni sababu ya pili. Nadhani muda wa dhana tayari. Adhana. Masani sanga. Sababu ya tatu, asabu thalith, mukhalafatu amri Allahi ta'ala. Sababu katika fitna, miongoni mwa sababu za fitna ni ile hali ya kukhalifiana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم wao inatahadhari wale ambao wanaoacha na kukhalifu amri yake isije ikawafata ikawapata fitna au ikawapata adhabu iliyumizayo adhabu kali. Qad fasara Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu al-fitna bil qatl, amefasiri Ibn Abbas maana fitna ka maana ya qatl, kuwa kama kuja katika jami ahkami al-Qur'an al-Qurtubi juz ya 12 kurasa 333. Waqala Mujahid rahimahullah bala'un fi dunya, kwamba isije kawapata balaa la duniani, balaa la hapa duniani. Kadhalika pia fasaraha Jaafar bin Muhammad rahimahullah bi sultan al-Jair, wasije wakapewa kiongozi muovu. Kukhalifiana amri za Allah, miongoni mwa malipo yake ni watu kupata fitna ya kuuana kama alivyosema Ibn Abbas, au kama alivyosema Mujahid ibn Jabir, kwamba wasije wakapata balaa lolote la njaa au la kadha hapa duniani. Kama alivyofasiri Jaafar bin Muhammad, kwamba wakapewa kiongozi muovu mtukutu msusuavu ambaye atawaadhibu katika utawala wake. Naam, kauli ya Mujahid imekuja katika mahali Mutanzil al-Baghawi juz ya 3 kurasa 359, na kauli ya Jaafar bin Muhammad imekuja pia katika Jami Ahkami Al-Qur'an al-Qurtubi safha moja hiyo hiyo kama ilikuja katika kauli ya Mujahid ya Ibn Abbas. Wa man taamala hala al-fitan, na yule ambaye atakayezingatia hali ya fitna hizi zinazotokea, wa hal ahalaha wa hal ahliha, na hali ya wale wenye kuingia katika fitna, wajada annaha ma qamat illa ba'da mukhalafati awamirillahi ta'ala, hatapata kwamba haikusimama hiyo fitna isipokuwa baada ya kukhalifiana na amri za Allah wa awamir rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na amri za mitume wake. Watu wengi walipokhalifiana amri za Allah na mitume wake ndipo wakaingia katika fitna, wa ma'azmat ba'da wuqu'iha illa bisabi dhalik, kadhalika pia hizo fitna hazikuwa kubwa baada ya kutokea kwake isipokuwa kwa sababu hiyo. Fal mukhalafatu sababun lilwuqu'i wa sababun lizdiyadi, kukhalifu sunna na kukhalifu kitabu ndiyo sababu ya kutokea kwa fitna na ndiyo sababu ya kuzidi kwa fitna. Wa ma yanju minha, na haokoki katika hiyo fitna kuepukana nayo akasalimika nayo, illa man itasama bilkitabi wa sunna, isokuwa yule ambaye atakayeshikamana na kitabu na sunna akawa kakifanya ndiyo mwongozo wake. Walam yukhalif shari'ata Allah, akawa kukhalifiana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah, na haokoki katika hiyo fitna kuepukana nayo akasalimika nayo, illa man itasama bilkitabi wa sunna, isokuwa yule ambaye atakayeshikamana na kitabu na sunna akawa kakifanya ndiyo mwongozo wake. Walam yukhalif shari'ata Allah, akawa kukhalifiana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah wa fikum rasulu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ali Imran 101. Vipi nyinyi mnamkufuru Allah na zinasomwa kwenu nyinyi aya za Allah, zinasomwa kwenu nyinyi aya za Allah, wafikum rasuluhu, na kwenu nyinyi yuko mtume wake ambaye anakusomeeni sunna zake. Wadhi, umayi atasim billah, na yule ambaye atakayeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, faqad hudiya ila siratil mustaqim, huyo atakuwa ameongozwa kwenye njia iliyonyooka. Wadhi, kwa kushikamana amri za Allah na mtume wake ni katika njia za kuokoka na fitna. Umayi atasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Waman nakasa, na yule atakayekengeuka na asishikamane na Allah na mtume wake, fakama kala ta'ala, basi hali yake itakuwa kama alivyosema Allah mtukufu, wadharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله anapiga mfano wa mji au kijiji kilichokuwa na amani, kimetulizana, kinafikiwa kijiji hicho au mji huo na riziki kutoka kila sehemu wakiwa wamestarehe kabisa, lakini watu wa mji huo wakawa wamekufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaonjesha vazi la njaa, Allah akawapa adhabu ya njaa na Allah akawapa adhabu ya hofu. Walikuwa na chakula, Allah akakitoa kile chakula akawapa njaa, na walikuwa na amani, Allah akaiondoa ile amani akawapa hofu. Hazile nchi ambazo naona kulikuwa kuna riziki, Allah amewapa njana, kulikuwa kuna amani, Allah amewapa vita. Bimakanu yasnauna, kwa sababu yale ambayo waliokuwa wakiyafanya, wakiyatengeneza, wakiyachuma kwa mikono yao. Hivi ndivyo ilivyo, kwamba watu wakikhalifiana na kitabu na sunna, watu hao hupata dhiki. Na hizi dhiki zipo za ujumla, zipo za mmoja mmoja. Ziko za ujumla za mji, kijiji, nchi, lakini pia ziko za familia moja moja. Lakini sio familia, zipo za mtu mmoja mmoja, kulingana na vile ambavyo mtu na watu na miji na vijiji wanavyokuwa wanaachana na maamrisho ya Allah na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kupata adhabu ya njaa na kupata adhabu ya hofu na dhiki ya nafsi. Pata adhabu ya njaa na kupata adhabu ya hofu na dhiki ya nafsi. Anasema Sheikh, hukima bighairi shar'i Allah, kwa mfano hukima bighairi shar'i Allah ta'ala fi mawatin kathira min biladi almuslimin, kumehukumiwa kinyume na sheria ya Allah katika sehemu nyingi sana katika miji ya Kiislamu. Watma'annat ilaiha kulubu aqwam, na wale walioishi humo katika hiyo miji nafsi zao zikatulizana kabisa, kwamba wahukumiwe kwa sheria hizo, kwa kanuni hizo. Wazi. Thumma wajadu aqibataha murra, kisha wakakuta kwamba mwisho wa matokeo ya yale waliokuwa wakiyafanya au yakifanya katika miji yao, mwisho wake ni mbaya, ni mchungu. Idlam ta'asimuhum hadhihi alqawanin alwadhiyya, pale ambapo hizi kanuni hizi za kutunga hazikuwaokoa kuwatoa katika yale madhara ambayo waliyapata, hazikuwaondoa na kuwaongoza katika njia nzuri. Kila siku kanuni alwadhiyya zinataka kubadilishwa, taka kuingia katika katiba mpya, hata kuingia katika katiba mpya. Hakuna katiba itakayokuwa sio mpya. Sawa? Kila zama zikazokuja watakuja watu wataka katiba mpya. Kila zama zikazokuja watakuja watu wataka katiba mpya. Kwa sababu kanuni hizi za kutungwa zilizokhalifiana kitabu na sunna siku zote haziwezi zikakamilika. Sawa, na malipo yake na matukio yake itakuwa ni mabaya tu kwa wale ambao walioziridhia. Kwa hiyo mfano wa Sheikh anatoa anasema pale yalipokuja majibu mabaya katika maisha yao, wakona labda wanadhulumiwa, wakona kwamba uchumi hauendi sawa sawa, wakona kwamba afya, watu hawapati afya kama inavyotakiwa, hawapati huduma za kiafya kama inavyotakiwa, wakona kwamba watu hawapati elimu kama inavyotakikana na kadhalika. Je, ziliwaokoa zile kanuni za kutunga, kanuni za wadhiia ziliwaokoa? Walam tarudda anhum shay'a, wala hazikurudisha yale madhara, hazikuzuia yale madhara yaliyowapata wale watu, kuzuia dhara la aina yoyote. Bal kana fiha ma yu'ayyidu qiyam alfitan, bali ndani ya hizo kanuni, ndani ya hizo kanuni, ndani yake kulikuwa vitu vyenye kutia nguvu hizo fitna. Kama nini? Habisi mudhaharat, kwa jina la mudhaharat. Mudhaharat maandamano. Mudhaharat maandamano. Unakuta katika katiba ya nchi fulani, hiyo hiyo ya zamani siyotakikana, ndani yake kuna kanuni inayoruhusu kitu kinachoitwa maandamano ambacho ndio kinazidisha fitna. Halafu watu wenye kutaka fitna wasiyotaka hiyo katiba ya zamani wanatumia katiba hiyo hiyo kwamba tunaruhusiwa kuiomba hiyo katiba kutumia maandamano, ambayo maandamano ndio yanaleta nini? Yanaleta fitna. Kwa kuonyesha kwamba watu wanapokhalifu maamrisho ya Allah, watu wanapokhalifu maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwisho wao huwa wanaingia katika fitna, ambayo Ibn Abbas ametafsiri fitna kwa maana ya mauaji, na yanaonekana Mujahid mufasiri huyu ameleta hata maana ya fitna kwa maana ya balaa la dunia ambayo inajulikana, na kadhalika pia Jaafar bin Muhammad rahimahullah ta'ala ametafsiri akasema fitna kwa maana ya kiongozi muovu. Wazi kwa salafu na salih wamekuwa wakitafsiri Qur'ani kulingana na vile ambavyo inavyokusudiwa kwa zama zao hizo, miaka 1000 iliyopita huko au zaidi. Lakini leo hii mambo haya tunayaona yakitokea katika zama zetu. Allahu musta'an. Qala hukima bi ghairi shar'i Allahi ta'ala fi mawatin kathira min biladi al-muslimin wa tma'annat ilayha qulubu aqwamin thumma wajadu 'aqibataha murra إذ لم تعصمهم هذه القوانين الوضعية ولم ترد عنهم شيئا بل كان فيها ما يؤيد قيام الفتن باسم المظاهرات ونحوها من الأسماء. باسم المظاهرات متوا مفاتو مظاهرات نامفانو هايو كتك مجينة فانو هايو كتك مجينة اكتفي بهذا. مليونغا كسوما هي إيش كتاب ورسالة ني كتاك كوانيش واجب وكتهداري na kujiweka mbali na mambo ya nini na fitna, sababu fitna zinatuzunguka katika jamii zetu usiku na mchana, na zinatajaddad, zinakuja katika sura mpya mpya kila siku, na sisi ni wanajamii hizi hizi, na hayanan zinachukua sehemu kubwa katika kusapotiwa na jamii. Wakati mwingine unaweza ukajikuta kwa sababu unaishi katika jamii ya watu ambao tayari wamo ndani ya fitna, au kachukuliwa na ile fitna. Kwa tufundishane hizi tuweze kujitahadhari na mambo hayo. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam. Mubaraka nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.